بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام أبو المواهب عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين ومنها علم القدرة والاقتدار والفرق بينهما ومنها كون بوك نتي خم خم ييغا خم خم خم نتي يالله رضي الله عنهم ما عارفون رضي الله علم خم خم القدرة كاتن والاقتدار اك نتره دوغال ban difference mo ci am wal farqal tekkal bi nga xamne mo nek bayna xuma sen digeunte ni katam yalla ci la am ak dogalu yalla lan mo sen digeunte wa mina bok na ci xam xam yi almul irtiqa'i xam xam yu yek wal mi'raj ak rañan ascension ak bi yek fil yawmi ci bis alladhi bi nga xamne miqdaruhu bokoy nat ak natom ak dayo xam suna alfa jurum fukki jooni sanatu ne adla moy alquran da tarujul malaikatu ruh fi yawmin kana miqdaru 50000 sana malaika yi ak jibril alayhi salam ruh dañuy jëm ci mom yalla ci 50000 ci benn bis bo xamne 50000 ala xam xam bi aju ci lool arifuna ñoko xam rabbelan wamina bokk na ci xam xame almul mawad xam xamu matière waminu te bokk na ci xam xam bobu almu xam xam mawad hijarat matière xéeri aluti yi nga xamne tu xadu mom lañuy jappalé bi haati mom annaru sawara mo ni xambe waaw fil akhirati ci alakhirah wa ayf wa kayfa ak ana naka qabilat lay nangu annaru safara alwaquda mat manam la koy xam bu wehiyete fek safara mom yaabi satun dafa wo wal yaabi satul wo la yaqbal du nangol waquda ak xambu contradiction bi am ci lolu ci voilà voilà parce que xam nga safara li fay laké safara en fait comme genre a prison la sidna dañ ko tuddé jahannam ndax ni mu sori ni mu xoté mais lén rek ka fay laké moy nit ki jëfum jëf yi moy mbugal nit ki du lénen voilà comment ça se fait que nak légui lolu yoy yep nan lañuy nan la né mat xambé lo xamne dafa wo wa mina bok na ci ilmu xam xam iltifaf ilmu iltifaf moy xam xamu lemus wa minu ta bok na ci xam xam bobu suratu melo jëm manam image al iltifaf arwah lemus ruhi bil ajsad ci jëm yi wa jami al irtibatat ak mbolam yi nga xam tane mom lay takko mom lañ ko takké ruh ni ñu def ci jëm yi le mësu ci nan la wa mina bok na ci xam xam yaal mu xam xam akal xeluk ma lo xamne laysa nekul bi hayawane di dundit manam du animal lulul animal xelam wa idraki ak jotté bi mi jox ak accès bi mi accès ci al hiss ci yaram al aadi bi nga xamantene mom moy bu aada anillahi diko jele ci bur yalla taala ci kawé fi nakh yu ci lu dem nek qawli bi san borom nan inna naka ñun kan aradna garal nañ al amanata ko lere ala samawati asman wa radak susufa bayna lu melni ñewon na wa min a bok na ci xam xam al mul jami xam xam bi aju ci boole bayna diddey ni digeunte ñaari contradictoire ñaari safano deux contradictions waaw ñu boole len wala yu alamu te xamuñu illa ludul defu ko xam illa ludul bi quwwatin ci katan wa imdadin ak tebbu ilahiyin guy ko di bur yalla wo wote lolu moy wujudu dibbi amuk ñaari amuk safan fi ayni dibbi yi ci jëmmi safanam wa hadha al ilm te bi xam xam aqwa ilm moy gën ji maggi xam xam tolam buñu xamé bi ci mom al wahdaniyatu wetaay bi yalla manam yalla subhanahu wa ta'ala comme tay buñ né ad-dar ak an-nafi' tuddé ko ad-dar ñari turum waaw moy aji jarigna ji moy aji loré ma basalal mu nek ko xamantene dañ nan al mu'ti ba pare ni al mani' moy ki joxe moy ki xali xam xam secret bi nek ci wa parce que bobu lolu en fait moy bi gëna mak ci biñu xamé wëta ak yalla parce que en fait da ngay xamné bo xamé ni yoy yep ay façon la bu yu yalla di manifesté wo ci minde fami rek da nga daali xamné kon yalla mom kenn la ko xamantene ci jëmum ci zati yan sama naissance dañ ko joyal joyal go xamantene lolou ñu mënu ci am accès kon ñun ci nimuy manifesté wo ci ñun rek lañ xam jeexna lolou mom nak mom gis na nek ci wa répété nga ko bari ci jangali voilà ce qui fait que nak inshallah xamna ñu koy répété diko répété mais téré akhida bi inshallah wa inshallah dina ci gëna ki wa inshallah yalla baxna yalla ya dem amin ya rab lolou moy li gëna leer lol sok xese ba xam problème yi ak day gaay affaire yi limi leunt ci bop nit ñi yeb yow do leunt ci sa bop day leer nañ wa nga xamne yalla en tant que essence jëmum mom lenn la kenn la mënul am dara lu ko onam jaxusoo la dara duggul ci dara dara duggul ci mom melul man xiqiyam réalité bokut ak réalité dara effectivement lay saka mitri ci sey té ci manifestation mom yu ñu manifesté wu ci ñun à travers ses noms voilà à travers ses noms et ses attributs ci lañ ci lañ koy mëna xamé voilà mais mom jëm deug voilà essence am ñun fofu am ñu ci accès avant manam buntu bi dafa teul ok fi duñ ko mësa xam dëgg voilà lool mom leer na ko voilà alors que pourtant subhanallah ci melom yi ak turum yi dañuy xam moy kan muy manifesté ci ñun ci loob nit gëna xam melo yi di gëna gis yoy da ko daal di comprendre di daal di gëna xam yalla à travers aussi attribut à travers par exemple contradiction yi nga xamne mom lay manifesté wo donc koy gëna xam mom la lay wax mëna mom moy li gëna mag ci nit ñi xamé wétay ak yalla ndax contradiction yi yëpp mi ngi amé ci teub gi yalla teubat ak katanam rek lepp la lepp lu ñaari contradiction ci loolu mëna amé ak tamit ci même aduna bi dang fi gis ay mbir yu contradictoire yu bokk di dund da nga gis façon microbe bi ak anticorps bi même yaram ci même yaram ni fonctionne waaw ya lolou deug et cetera ak ay safane yu beuri contradiction yu beuri aduna bi da fess dès la kay contradiction atna bi rek contradiction ci ngay xamé ni kon le fait que ñom ñu mën fé né ñom ñëpp mo leen dafa am kenn ku leen bind rek parce que bu leen kenn rek bindul won ñom duñ mëna bok environnement bi ndax xam nga benn mbir ñaar mënuñu ko defal wax bu fekkante ne kenn ki mën nako def manam tay yow kaas bi ni gis nga bo ñu yoreen kaas ñu nan ko man suma ko xese ba nan moy yow mënuto ko nan ça c'est sûr problème ñun ñaar tam mënuñu nana do kaas bi a moins que ñu seddo manam nga nan sa parti ma nan sama parti mais ma nan kaas bi nga nan ko ñun ñaar ñepp ñu nana do ko mënta def mbir yépp non la démé nak lool mo lay wat té ségam loolu jëf ci jëf rek mënta né ñun ñaar ñëpp ñu jëfëndo ben affaire mënta nek waaw bo xëccé sa père cruise bi yow boko xëccé rek moy man mënatu bu xëccu instant bobu ak bobu man mënatu ko instant bi nga xëccé père cruise bi ak moment bi nga ko xëccé man mënatu mako ci instant bobu il est unique et il m'appartient voilà man mako jeexna jeexna lo tax yenn jaamu yalla yi am doole lu demé nek comme foun hadarul aswad imaginer aduna bi yépp univers bi yépp nga wit yow kessé ci moment bobu di foon hadarul aswad xeer bobu xamna ben la ci aduna bi yow kess nga wit aduna bi yeb xolal moment bobu non sa moment la kenen mom koy waaw subhanallah nga gis comme par exemple lolu motax jarna lu ne jarna bu xante def lu nek pour hein effectivement mais da nga gis ci tere bi gaay buñ fa edi gaay dañ lay sen bop voilà si motax yoy manam yoy ay mbir la yu mata baye xal motax mbir mi boko xasse ba def nit bu ko kenn defé kenn mënu ko def lool mo lay wone aduna bi yépp yalla mo leen bind parce que amul fi lu fi kenn di def kenen mënu ko def en même temps sagam loolu ci jëf la aju lo xalat ci bind té bind mo gëna compliqué effectivement munal li annahu ndax koku li tax muy gëna tekkel wëtaay yalla moy yu shahidu day sédé day jakkarlo ak xalan xal bo xamna la yumkinu mënul ñak am yéj xalahu ci mu réré ko wamina bokku na ci xam xam yu almul layl xam xam bi aj ci guddii won nahar ak becc waal ndax al laylu guddii won nahar ak becc zaman ay jamono lañ awwala bok dalilun dañu tektela ala anna ci li ci ne sam li wër bu wër moy sam neex na fi zamanul jamono wa hal wala bok hadasa ñom dañu xew fi zamanin ci ben jamono am la wa wala ci jamono wa wala am la wa wala dit guddé ak becc xam xam bi ci aju déjà ak tamit ndax guddé ak becc ñom seen jëmmé bop ay jamono lañ wala bok ñom ci seen jëmmé bop ay yeneeni mbir lañ duñu jamono mais yeneen mbir lañ yuy xew ci jamono wala bok dañuy tektale ak jamono on le posé de wa wala de wamina bokku na ci xam xam yoy al mustama xam xam xamu deg mi na ak ci yalla di jël tuk jël ci yalla taala ji kaweja wa yahtaju day aaju won nak ila adabil ci ay teggin yo xamne la tax sa def ko meuna tak waqlin ak xel mo xamne hadirin day tew la yo xalu bo xamne la yo xalu bo xamne du yegedi du negligent di degge ci yalla da fay laaj d'abord ay teggin yurul jeex ba fara day laaj xel mo xamne day tew te du yegedi du sagal wa aynin ak beut bo xamne la taqbal du nangu annawma nelaw wala ta'rifuhu du ko sax xam botu xol bobu di deglu yalla du nelaw wa mushahadatin ak jakkar lo go xamantene contemplation bo xamne daimat day sax day ku dis day continue permanent voilà motax mom la serigne hadi de wax nan radiyallahu ta'ala nan aarif beut bi du raf non fo gis kuy nelo ak tiofelo werul manam bi la don tindi radiyallahu ta'ala kana munawa almul anbiya xam xamu yenenti nak alayhi msalatu wassalam yalla nek ñoom mucc ak xewul ak aktaru hul upp ci ñoom ci lool ci ñoom seen xam xam min hadal almi ci bi xam xam la bokkon wo wote bi xam xam li afradin ñeel na ci afradi manam ay bennat bennat khalilatu ñu neew min al awliya ci walu wa ko xam xam bi def bi ñeñ ñep ñoko man wa mina bokku na ci xam xam yoy ilmu xam xam as-sarayani ak daw fi sa'iril mawjudat ci mbolam minde fi mbolam am ami wa minu te bokku na ci xam xam bobu ilmu xam xam sarayanil jannati daw gi aljana daw fi sa'iri ahliha ci mbolam ñoñam yi minal an liko dalé ci légui ni wa sarayan ak daw gi nga xam tane mom lay daw annar sawara fi ahliha ci ñoñam ni kazalika niki non kama taqaddama kem li nga xamne non la jitu won wa ilmu man ak mbugulu ki nga xamne ak xam xamu ki nga xamantene huwa mom wala alamu man moy mandar gay ki nga xamantene huwa mom fi azabin wahidin mi ngi ci benn mbugal wa man ak ko xamantene mom fi azabaini ci ñaari mbugal la nek wa man ak ko xamantene la azabalahu du am mbugal mom du tout min sa'irul mukallafin ci mbolam ñi nga xamantene dañ leena togg jëf daw bi mbiri di daw ci bir yenen ci bir nek te fi lu demé nek aljanna daw gi mi daw ci bir nit ci ak safara daw gi mi daw ci bir ki fay dem yalla nñu ci yalla musa min ya rab ak mandar ga yone ki benn bugal la am ki ña ki mom ñaari bugal lañ koy bugal ki mom duñ ko bugal du tout xam xam bi ci lool xam nga motax ñom mu am ci ñom ño xamne buñ la gisé rek dañuy xam nit ki ba xam kuy texé lol du ko texé di nitu aljana la wala nitu safara la wala yu mel non wa parce que safa aljana ak safara dañuy daw ci seeni ñoñ a part légui ni déjà comme le hadith bo dañuy bind malaka bu ñëwé day bind ci 3e 40 jours bi ba xam ki day def aljana wala def safara té pourtant lolou motax aya bi nan innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim waye nak yaslawnaha yawmuddin deng innal abrara li wer bo wor moy ñi bax ñi la fi na'im giñ nan ñi ngi ci bir aljana man ñom dé mel na ñi ngi aljana ñom wa innal motax aljana bu al-akhirah ba kenn du fa dugg soko masul fi ci aduna moy dundu pe intérieur bi nit ki di am digeunte mak boromam digeunte mak minde fi ci dess digeunte mak bopam da ngay gis ñu am alal ju bare bare me ñi ngi ci bir safara motax mu ne wa innal fujjar li ruur moy katchor yi la fi jahim giñ na ñi ngi ci bir safara motax li imam al-ghazali wax rahimahullah wax na deug radiyallahu anhu dani njub bu amul won ben bénéfice nurul sa xel day dal doyna ndëngiti bu amul won ben problème bu ci nek nurul ne nit ki xelam du dal parce que fuñ tollu day tit day jaxla est ce que gaay nekkuñ diko sét est ce que bu démé fé du fa gis diw wala ki du ko créel et cetera bu am ndëngëte mom bu amul benn problème loolul lan day dal day voilà day tax nit ki du xelam du dal rek doyon na problème wa aljanna fi lañ koy dundé dabar bokut ak nak amu biti ni wala yoy comme niko yenn ñen ñu foggé dédé aljana ci xol lay nek safara tam non la mel ci xol lay nek yalla ne yaslawnaha yawmuddin def na len fa sanni nak bisu pay gi kon jour bobu lañ len fay sanni mais ñi ngi ci déjà la fi ba para dañ yaslawnaha xam xam bobu la wa mina bok na ci xam xam yoy almul mahabbati xam xam ak ciofel wa minu te bok na ci xam xam bobu la joge almul asbab xam xam ak sababi allati yi nga xamne aw jabat moy waral an yuhibba ci muy sop al insan nit ki ghayra allah kenen ko dul yalla ma annahu andak ne mom huwa xamna ne mom yalla huwa al muhsin mom moy ki andak ne yalla huwa mom moy al muhsin ki rafetal ala dawami ci lu sax la ghayrahu kenen du kenen lan motax mindeef bi nit manam xam xam bi dafa déjà dafa aju ci tiofel d'une manière générale al mahabbat l'amour d'une manière générale maintenant ci bir dafa am tafriya manam ben branche bu tuddu manam bo xamantene ci ngay xamé sabab yi tax nit ki di sop kenen kudul yalla and ak ne mom moy ki rafetal ci lu sax yalla mom moy ki rafetal ci lu sax ci minde fi wa du kenen wa min wax bok na ci xam xam ya al munatqi xam xam bu wax wa min ayna ak ana fan anta nataqa lay waxi al atfal gonay wal bahaim ak bayima wa man yuntiquhum ak kan mo len di wax lo bimaza wa bimaza yuntiqu ak ci lan lañ wax lay wax al atfal khale yi qabla al isfah lu jitu ñuy wax wax ju leer lu jitu ñuy wax wax ju leer jan wax lañ wax ak lu ñuy wax lan qu'est ce que explique lan lañ et cetera tout ça comme arifi en fait bu ki di wax animo yi wala xalé ñom dañ koy xam wax ñom dañuy xam carrément ki lan la bëgg ki ak lan la wax wax lan la wax ak lan la bëgg wax bu ne dañuy zikkar da xam ban touru yalla ñuy zikkar bu fekente ne zikkaru ñu dañuy wax ci yeneeni wax day xam lan lañuy wax buñu aaw buñu dé wax seen aajo dañuy xam ni ki aajo sangam la xol yent yalla Sulayman ala nabina ala afdalus salam قال ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي فضلنا على عباده المؤمنين على كثير من عباده المؤمنين نان يا يا يا ايها الناس علمنا منطق الطير ايي نيت ني نون يالا خمال نانيو منطق الطير لي بيتي دي واخ تي pourtant خولال جوست مون حتى اذا اتوا على وادي نملته قالت نملته pourtant يا فوق واخو بيتي لا تود مي du petit kessa la xamone parce que biñu rombé xuru xorondom yi dafa am xorondom bu ne ya ayyuhan namlat udkhulu masakinakum la yahtamannakum sulayman wa junudu wa hum la yash'urun hey yenn xorondom yi duggu len ci sen dekk way bala sulayman alayhi assalam ak armem bi di len jogati te duñ ko yeb di len jogati raja xalen te duñ ko yeb ñoo fata ba sama dhahikan min qawliha gis nga mu daldi muñ ndax wax jim wax fa parce que dafa deg wax ci du lolou lay muñ parce que mom xamone nako limu muñ moy le fait que xoral ndam bi sax xamne ne dafa mandu de telle sorte que hein mom du xamne voilà manam ne ñom de buñ len joggé tayu ñuko motax xorondom bi sax ñu leen di wutal ay ngant moy walé ne xamna ne dafa mandu ak moma gaay mi tan le xorondom bi mot ñu buñ wax dafa yewu dafa yewu han dafa yewu ah ak animo yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna geuleum gu ñewon taxaw ci kanam mu nax nax ruuxu non après mu na ana borom ñu ne ko diwlu mu ne wol ko mu ne ko gëlem gi jambat na ma mais dang koy yenn lu 10 dang koy liggéey lolu metti do ko jox mu lek bu lu doy te lo am te mom moko liggéey au lieu ngeen bokk ko yow nga jël lepp ngoñ mi sax da ngay jël jaaya comme ni gaay nga xam dañuy bay dañuy and ak xaram fas bi bok bay bo bay ba bay wi jeex ñu jaay gerse gi ngoñu ñu jël jaay fas mom la di bindé mom wa subhanallah ay bindé jaay fas yi fas yi mom ñukoy gobal tuti de temps en temps ñukoy gobal de temps en temps ñu may ko tuti li pass ni doyal la yalla ndiala sam xam nga lolou motax bay bu bob mën na nek di wax di jambat bu gisou kum ko mëna jambat manam ñom suñu wax ak avant wax ji di leer xalé yi lan lañuy wax parce que ñom dañuy wax suryani yo comme niko cheikh abdallah dabaha rabbi allah dañuy wax suryani yo wa minha bokna ci xam xam yi ilmul ulum xam xam yi nga xamne alati yi nga xamne tahsulu mom lay am li ahli aljannati ñel ñoñu aljana fi aljannati ci bir aljana iza dakhaluha buñ ko duggé wa aljana buñ duggé aljana xam xam yañi am fofa wa alin nar ak ñoñu sawara iza dakhaluha buñ ko duggé parce qu'après ñom ñep finalement dinañ nek arif billah mais wa aljana ñom dañ koy téla nek ñiko ci nekul avant dañ koy nek mais wa safara processus bi mbugal bi après ci lañuy dem étape étape par étape ba nek ay arif ñom tamit xam di acquérir ay connaissances solo mbugal yi ñu leen di mbugal ñu acquérir ay xam xam yu tuké ci yalla ba bok ci arif yi après ñom tam xam xam ñu addu ci lool arifu ne radiyallahu anhum xam lañ ko umina bok ne ci xam xam yi arifu ne xam radiyallahu anhum ilmu xam xamu aqlil aql xeluk xel wa ilmu aqam xam al aql xel alladhi bi nga xamne fil insan mo ne ci nit liqtina'il ulum ngir mu meuna teye xam xam yi djel ko wala aql ak xel alladhi bi nga xamne wujida dafa am rek amalef nako li dafa hawa ngir djagn banexi ngir djagn plaisir yi rek xam xam bi aju ci xel ak xel ci bopam amna xel mom xel mom ci bopam dafa am xel encore ak xam xam bi aju ci xel mi nga xamne mo nek nit ki pour mu meuna acquérir xam xam mën ko teyé pour def am acquisition de connaissance après mën ko teyé ak di ci réfléchir et cetera bokul ak xel mi nga xamne nit ki su naré dugg ci lo xamné bakanam moko ko diggal banexu bakanam kessé té mo xamné li baxul xel ma téyé ko ni ko li bu ko def bokul ak xel bob xam xam yi aju ci xel yoy yépp arifu ne xam radiyallahu anhu hmm wanda en tout cas dal duma joggé di ci yému yému ci arif yi radiyallahu anhu ah et subhanallahi istafahum ni mo safa yem nañ ma ni yem nañ ma deug ni yem nañ ma te lima jaxal deug mo ñi ngi dund ci biir ñi te day gis ni en apparence waaw fek intérieurement lepp bokk nako top waaw fek nako sax xam waaw fek ci gaay la bok lan lañu mëna xana sabbal bak kagn ki nga xamantene mo leen tan mo leen ñëkit lool rek lañ ma wala lepp ci yalla la delu du ci ñom ndax bu len yalla deful won dara duñ ko doon effectivement ça c'est sûr wa minha bok na ci xam xam ya arifu ne xam radiyallahu anhu ilmu xam xam al ittisa'u yaatu al kawni bu aduna bi moy l'expansion de l'univers xam xam bob wa minu te bok ak yaatu wayam wa minu bok na ci maarifatu xam xamu tul alami longoru aduna bi wa ardihi ak largeur bi wa umqihi ak khutayam zone xam xam bu melni wa wa ilmu ak xam xamu haddil ardi limite souf ci moy delimitation yi wa ma waraaha ak lan mo nek ci ginaaw frontière ressource ak lan mo ne ci ginnaw ni xam xam waara fune do la am wa mina bokku na ci xam xam yoy almu xam xam tay zaman teunk jamono lem gi ñu mëna compresser bi ñu mëna compresser temps bi tay zaman teunk bi wa nga xamantene yow manam mom ci temps bo xamantene yow ci une seconde yow mëno ci def lu bari mais mom ci biir seconde bobu mom mën na ci def yu bari waaw yalla wala mu compresser ko temps bi rek mën ci def lu bare bare bare bare ndekete ci bir temps bu ndaw bi yow li nga xamne dafa kemane c'est en fait ñom ñu dund ak ñun suñu réalité sauf que ñom suñu réalité ñom niñ koy considérer ak niñ jëfulta ak réalité bi ak temps ak espace bi ñom niñ koy mënd di manipuler voilà. Manipulation ñun amuñu voilà ñom la dañu am xam xam bi addu ci lool waal ma xam xam as-sa'ati tan jamono tan wa suratiha ak melom le temps pas tant comme niko géographie di waxe moy lu adju ci climat wala waaw la météo voilà météo bob wa dedet lool de temps manam période l'espace temps wa période bi wa voilà lolou nan la mel dafa djum da lool wax de wal ndax wal ndax la hañal ko idrakul ak jot manam idrakul samen ak jotek deg ndax temps bi day deg est ce que temps bi day deg wa basarin ak gis wa shammin ak xet am la wa wala de wa mina bok na ci xam xam bi almu takhrij xam xamu genni genni manam ben affaire nga genni ci yu bari sortir de voilà wa minu te ci xam xam bi kharaja ci le genné al awliya wali yi jami'a ahkam al qur'an mbolam atay nek ci al qur'an min ay harf ci bepp harf sha'u bu len so min huruf al hijaa ci harfu al hijaa moy alphabet bi tardal wa aksan num len nekh buñu démé wëlbeuti mbiri wala ñu jallar bi ko num len nexé rek xam xam bi xam nga yaangi fatlikou ci bi chapitre 8 bi biñ fa tolla si amna presque ci tebbi bi amna fu al fu cheikh omar radiyallahu anhu do waxana amna ci arifuna ku do waxna nit ñun duñu konté kenn ci suñu bop suñu bir ñu japp ne nitu yalla la bir ne goor yalla la deug feek ben xaraf ci alquran rek mu mën ci genn mbolam atay diini ci ben xaraf bu meuna do ñom tam lool xam xam bi la arifuna am radiyallahu anhu wa min man te bok na ci ñi nga xamantene ta haqqaqa bihi ñom dañu incarné won xam xam bi jafar sadiq radiyallahu ta'ala anhu mom moy jafar ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu wa serigne imam malik do wa yaya mo tudon farwat bintul qasim ibn muhammad ibn abi bakr manam kon domu al qasim ibn muhammad ibn abi bakr muhammad ibn abi bakr mom moy ki gane won aduna ci hajjatul wadaa domu sayyidina bakr radhiyallahu anhu mom al qasim ibn muhammad manam kon papa yaya manam moy mamu jafar sadiq radhiyallahu bu ci walu yaya al qasim bobu ibn muhammad bobu mom kilo won ci fuqaha usaba yi la bokkon ci jurom ñaar bo xam fiqi yu mak yi nga xamni ñu nekkon medina dem na tabe mom mamam wa abou bakkar ci walu yaayam ci walu yaayam wala sayyidna ali ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nekk mom ci walu bayam ko mom reey lay xam wa wa mon cherif la ko cherif la kay moy sen mam wa ahlu baytul mustafa jafaru an abaahi imrawin anhuma wa han lolo siyuti wax non siyuti rahmo allah day wax ne hadith yi gëna wër boy xol mo comme ni ko borox wax hadith yi wax rahmatullah alayhi ci wa keur yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moy jafar an abaayi mu jele ko ci papam yi moy jafar di doomu muhammad muhammadul baqir li tax ñu tudde ko muhammad al baqir muhammad la tudde dañu doon ko al baqir xam nga al baqara moy nak al baqir moy ku rendé nak ba fess ko ki rendé nak ba fess ko ñu né parce que lan né parce que nonu la defon xam xam motax ñu tuddé kon al baqir il était complet quoi waaw un suyuti quoi voilà dëd mo la ndaw ñom ñoraw di doomu alim alim zainul abidin nga xamné dafa baxone selone jamono ba nga xamné dañ ko tuddi won zainul abidin taru jaamu katu yalla yi ki len di rafetal ki len di taral ki len di orné jaamu katu yalla yi zainul abidin di doomu husayn husayn kenn do wax ay waxam ndax ñepp xam nañu len hasan ak husayn di doomu ali ibn abi talib jaafar bu jëlé ci mamam yi manam mu jëlé ci papam koku jëlé ci papam koku jëlé ci papam mu jëlé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu moy bi gëna wër ci buñu xolé ci wa kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam jaafaru an abaahi mais indra win anhuma wa han su fekkante ne ki solo wé hadith bi ci mom nekul ko doyri parce que wa que shurafaa yi bu fekkante ne ñi nga xamantene ñom né par exemple ñom ay imam malik genre yoy ñoo solo ci mom hadith yoy yu deugër kecc lañu doon mais su fekkante par exemple shit yi ñoo solo ci ñom ñom dañ yaq seen xam xam voilà lool motax mu préciser lool mais xam xam borom mag lool d'ailleurs imam malik tasawuf gi mu manam tasawuf gi mu amé won lu ci bëri bëri ci jaafar sadiq bi lako jël radiyallahu anhu kon mom amone na xam xam bi man dako incarné won wa kumalul awliya ak waliyu mat kumali ñom ñoy am xam xam bi radiyallahu anhu Allah bur yalla amum ci ñom ajmaana mbolum sel wa mina bokku na ci xam xam bi ilmu xam xamu suwari meloy al a'mal jeffi al mashru'at yi nga xam dañ ko yonal xam xam yi sharia jufu sharia yi sen image ñam waxal ndax la ha ñel na jëm yoy jëf yoy wujurum ak am am nek def qabla an lu jitu qabla lu jitu an ya'mala ci ñu jëfé bi akim mom al mukallaf ci mu jëfé bi akim mom al mukallaf mukallaf tay julli bi nga julli amna image bu mu yor ci alamul misal aduna bob motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax nan da nan su fekke dang ko rafetal matal charte yi matal ponk yi tewlu ko mu and ak khusho da nan teral nga ma yalla nala yalla teram motax da yor jëm bolé ci ne ko malaka yi dañ koy sédé malaka yi dañ koy sédé mais mom ci jëmi bopam dafa am jëm da dafay sédé tamit nek yow manam sédé nga ma voilà manam ter rafetal nga ma selal nga ma topato nga ma yalla na la yalla topato taxaw effectivement jox ko ko ak xam motal nga li wa kay sa digënté ak mom contrat bi motal nga ko wa kay alors que bu fekkete na matalo ponki defulo charte et cetera wala torxlu wulo yoy day gënne ne doyedil nga ma yalla na la yalla doyedil subhanallah comme ni nga ma doyedil non gis nga da yor forme legui forme yoy nan lay fel nan lay xam xam la ak le fait que mu yek ba ci kaw et cetera comme par exemple yu mel non yu ci alamul misal dañu am forme arifu ne dañ koy gis radiyallahu anhu yeralti bi sallam don innamal a'malu binniyat jofi ci yene lay aju manam nit yene bi mel non la jëf bi mel nit ki buy def ben def yene bi moy jëk genn yene bu su genné day am forme bu mu yor solo ni yene bi mel jëf ji mi jëf ji dugg ci bir yene ji yene bi entre moy yobale jëf ji solo ni yene bi mel bu rafeté jëf ji day rafet ak solo ni mu rafet légui nak après yenen ni ornement ak yoy ci bir mais arif yi par exemple dañuy mëna gis yene bobu nu mu genné mom lañuy jëk gis mu genn ñu doga gis jëf ci en fait boy wax ci am j'ai l'impression en fait que je vis dans un monde que j'ignore totalement je suis étranger ci dina dina wallahi la bi ma tok sax mom xamna way man xamumako sama yaram sax man mom xamna way man xamumako lepp mo gis leg lamay xamne ni bi baangi dund fo xamne ni voilà wallahi li mo waxon kero dang koy répéter wat Moustapha xam xam ni dafa illimité amu fumu yam te buñu xolé liñu xam ak liñu xamul no toroxlu rek mo am solo waaw vraiment ko xamna ni yow tiné rien te ti nga xamé magay yalla ak ni waaw magay yalla yebuna da légui nit ki avant muy jëf jëf ji est ce que jëf jojo amul na jëm wa wala dit Cheikh Abdallah Dabakh radiyallahu anhu dafa ni arif bu démé ci ben dëkk bu dé dëkk bobu amna ay nit ñu fa doon jaamu yalla da koy xam ndax jëf ji day gis seen jëf yi fofu nek fa batay lèr yéek yoy bu féggé té dafa dem par exemple ci dëkk yéfer kenn mësu fa né julit bu dé dina am ñu fi mësa nek ci julit difa sikkar et cetera day gis seen sikkar yi nefa lata ñoom ñu judd Allahu Akbar ak seen jaamu yalla yi nek fa mom da koy gis leer gi kon manam day lool moy dañuy am avant effectivement mais lool mom lu gaay lool lu tek lu waaji bari ay machine yu muy détecter mënul détecter lool ya une réalité en fait qui nous échappe complètement té yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ñiko jitu wax yi ñu doon wax yépp ñi ngi fi ba légui wax yi ñu doon wax ñi ngi fi ba légui lo tax nit ki bu jangé ben hadith wax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam malaaka yoy nga xamantene ño doon créer wu ci mom dañuy ñew takko gemino mu jarignu ci ñom ñom ñu jarign ko lora tax jang alquran jang hadith yentou sa sam ci jamu yalla la zikkar yeb ay jamu yalla la yo xamantene dafa malaka yo xamantene ci lañ leen bindé motax xolal tay suñu wax ji ñu enregistrer ko suñu wax ji ñu enregistrement bi téy ko lan motax enregistrement bi téy ko c'est parce que dafa nek ci jawu ji mu am lo xamantene dañ ko meuna capter li zakay man matériel bi am dum ko meuna capter du deug lolo tax mais wax ji su nek won ci jawu ji matériel du ko meun capter effectivement mais suñu wax ji mi ngi ci jawu ji ba pare dafa fi continuer di ne buñu amone yeneen matériel buñu dem bu jëm jawu na am yeneen matériel yo xamantene dañ lañ meuna capter waxu yenante bi sala sam duñ ko mën di capter xamne wax daal di capter ko ndax mi ngi fi batay li tax suma ko waxe mu jaar ci ordinateur bi ma dem ci ben site comme YouStream wala LiveStream yoy wax ko aduna bi yep ku nek mën ko capter lan motax wala radio yi en direct et cetera muy jaar ci satellite di ñew c'est parce que dafa nek ci jawu ji effectivement su fi nekul won lolou du mën né lolou mo lay won ni waxi am nañu ay jëm té xolal soko def après lay nek fichier fichier bi wala mu nek ben image ben affaire mom da koy téy il suffit que nga am lu koy lire lecteur bi pour mu wax mu commencer exprimer li nek ci bir fek arifuna radiyallahu anhu ñom xamnañu lolu xamnañ mécanisme bi xamnañ yenen yu gëna kawé encore wahiyata lolu ayinu moy jëmmi amal al mukallaf jëfu mukallaf bi voilà manam ndax amul na voilà wa minha bokna ci ilmu xam xam adabul muluki teggini malaka yi wala buri teggini buri al muluki buri min sa'il khalqi ci mbolam minde fi min al insani ci nit ni wal bayme wa tawir ak pitchi wa ma yusharikum ak li nga xamne mo bokal ak ñom fi ci mom al amatu ñepp wa mala ak lo xamantene duñu bokal ak ñom moy lan moy buri teggini ñu wara am ci mbolam minde fi mo xam nit la mo xam bayme la pitchi ñom ñep dañu am ay bour ñom dañu am ay chef amna ay téggine nak yu aju ci mbir yoyu non waxo ci malaté ba ngay commencé wa mais bour yi la wa d'accord manam comme par exemple valentane ba non en valentane chef bi la wa dañu gis animaux yep dañu am ay bour ay kilifa wa wa amna nak téggine yu ñu am par rapport ak ñom hiérarchie bi am waka hiérarchie bom nguri parce que ñu tam dañu am suñu nguur fi comme président voilà ñu am président am adjoint ki ñu tuti ay premier ministre ñom tam dañu am organisé wo non d'accord bokk rek rapport bi ci lool lay wax wa alcorane dundinoko bimu nan wa ma min dabatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum amul dara luy dukk ci kaw suuf wala ta'ir amul daral wi naw bo xamne yatiru day naw bi janaahi ak ñaari la fami pour nga baña considérer ay avion ak yoy que ñom bu ñuy naw duñ naw seeni laf seen moteur lañuy naw ñom ñep illa umamun amsalukum lulul lan lañ ay xéet lañ ay communauté lañ amsalukum yu mel ni bokk na ci firu bi nak moy lool moy dañu organisé wu ñom tamit même tour bu xar boko amé da nga sam da nga koy gis dañu xar mo xamantene mom moy nek chef bi ñepp mom lañu top fu mu dem fa la ñepp dem lu mu def lu mu def wa buy lek fenn bu ni ni keneen ki day tourné xar bu lek fa mu dogalé voilà hiérarchie bi da nga koy gis wa kay wa minha bok na ci xam al mudam xam xamu tapale manam di bolé djel dara bolé ko ci lenen manam ajouter ko ci len wa minou te bok na ci dam tapé biñu tapé bolé yiñu bolé al maami manay baadha len ila baadu djom ci lenen ka dam kem ne xamne non lañuy bolé al ajsami djummi al zahirah yi feñ manay niñi rajouter di bolanté di and dañ koy def comme ni jëm yi ci biti di feñe nga jël ndox si wo ndox dok doli ci benen siwo muy pan et cetera nit ak nit nga bolé len ñu mëna def lenn lo xamné kenn ki duko man mana itam dañuy mel non ak xam xam bi aju ci bolé rek wa min a bok na ci ilmul madadi mudadi xam xamu diri wal ajal ak bexele durée ak délai xam xam yi aju ci yoy wa minute bok re ci xam xam bob al ilm xam xam bi muddati ci diru iqamati taxaw kulli sifatin bepp melo fil insani ci nit ki wa muddati ak diru tabdilha sopeku bi muy sopeku nit ki melo bu nek ñaata temps lay nek ci mom caractéristique bu nek ak attribut bu nek ci xam xam bi la do ak kan lañ koy soppi wa minata bok na ci xam xam yi ilmu xam xam al adawa ilmu al adawat xam xam nono yi inimiti le fait que kenn di nek ennemi kenen ki xam xam bi aju ci lool arfu reñu xam radiyallahu anhu wa minute bok na ci xam xam bobu al ilmu xam xam bi asbab ci sababu al adawati nono bayna allah digeunte bur ya allah taala ci kawe ji wa bayna khalqi ak digge ak minde fami leg la ngay gi ci minde fami ku melni sheytane ku nek nono yalla sheytane nono yalla la yefiri nono yalla la et cetera xam xam bi aju ci lolu nono gogu lien bobu relation bobu nono wamina bok na ci xam xam yi ilmu zuhuri xam xamuk feñ waminu te ci bobu xam xam la rek ilmu xam xamuk zuhuri batini feñu bir amna ci benen wax feñu ya wa ma moy feñu bir bi suratul haqq ci melok deug manam li nek ci bir ni muy deme bay feñ ci biti xam xam bi aju ci feñ yi waxon nañ la neena moy ha feñ gi yalla y feñ a travers minde fami et cetera lolu amon na luñ ci jotta wax wa mina bok na ci xam xam yi ilmul ahwal xam xamu hali etay wal ma'arif ak xam yi connaissance yi alati yi nga xamantene taxsulu dana amé lil mukashafi ndax sa ki nga xamantene moy ki ñuy wunni ki am ki am kasu iza shahada bu jakarlok al haba al haba moy poussière bi te moy buñ ko waxe ñom al haba moy matière bi nga xamantene ci la yalla di ubbé melo minde fi melo aduna bi wa nga xamantene à travers poussière bobu ci la manam moy melo moy li nga xamne dal matière bi nga xamne mom la yalla di fatxo bi fofu lay jaar ngay gis aduna bi ak mbolam li ci nek ak melo yi ak li ci nek ci bir min suratul alami manam moy poussière bu matière bob min suratul alami ci melo ci jëmmi aduna bi qabla zuhuri lu jitu muy feñ ayani ha ay seeni jëm fil jism wala seeni essence fil wala seeni jëm fil jismi ci jëm ji nga xamne al kulli dafa dajale lu jitu jëm ji di manam mbir bi di feñ deug deug nga xamne li dina feñ ji li dina am ji ndax yalla da la ubbe ci affaire bobu wa minha bok na ci ilmu rusul xam xam bi aju ci yaranti ala sallallahu alayhi wasallam yaranti nak buñ ko waxe dañ ci djublu ki nga xamantene buñ ko waxe ci sharia rasul biñ ci djublu moy ki nga xamne yalla dako waxyu jox ko revelation ba pare jox ko message bu mo wara transmettre nabi moy ko xamne dañ ko jox revelation bi mais joxuñu ko message bu mu wara transmettre mom ki nekkon rasul avant mom koku lay top sharia bi mu fi baye moy lool moy ci côté sharia mais dinañ wax rasul fekk djublu wuñ ci lool dañ ci djublu yenente yi nga xamne ay malaaka lañ comme li yalla wax Allah yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas yalla dafa tan ci malaaka yi ay yenente ñu yoni gis na rusulan wa min an nas amna ci nit ñi lay la tamit kep ko xamantene da ngay taxaw di ci diine ji di orienter mbolo mu bari meuf na joyal ci yow turu yonent comme le alquran wa ma arsalna min nabiyyin wala rasulin hatta amin wala na ma arsalna min rasulin wala nabiyyin hatta idha tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi comme le alquran yoni wuñu ben rasul du tiagne nabi te nabi xamna ni du rasul meuna pourtant yoni wuñu arsalna lo utiliser c'est parce que yenente bobu day leral da fay dem di leral di taxawal li nga xamne mom la fi yenente bi muju bi ñu yoni won baye effectivement di len leral len bor pass pass sen lolou diine sen et cetera kon kokku mën nañ joyal ci mom leg leg sax yalla ne dama yoni ab yenant dama yoni ben way bo xamne pourtant ay ay katchor lañ ay yefir lañ pour ñu def nangam parce que dañ leen yoni pour ñu dox ben mission moy ba'athna alaykum ibadan lana fajasu khilal ad-diyar comme li alfan wax ñi nga xamne ñom ñoo nekkon moy yahudi biñu nekké di déconné ci la yoni ci ñom mooy ibadan lana suñu ay jam la yoni ñom ñu dugg ci bir dekk yi yakate ko rajaxé ko moy ñom buxtu na fa kon lool moy wana yonent moy wana ni baat bobu dañ koy joyal effectivement ci voilà ko xamné ni il a reçu la révélation voilà mais aussi ko xamné ni mom dañ koy yoni vers un peuple voilà pour transmettre ben message voilà même bu dul yonent mais ci sharia buñu waxé yonent yi nga xamné mom motax ñu wax nak ñom ñoy moy ñi nga xamantene 313 wala 314 ñoo ñoo tax ñu wax mais dinañ ko joyal ci ñeneen mais dans ce sens là pas dans le sens que ni dafa recevoir révélation mu nek un prophète un messager envoyé dinga lolu sax baat bobu kenn duko joyal ci kenn kenn do ne diw yonent la par masalan kenn du ne masalan diw yonent la and ak ne xam nañ ni mission bobu lay dox and xam nañ ni dafa am mission bu ko yalla tek ci kaw suuf pour mu dox effectivement même bout ñepp xamé ni ki mom xam nañ ni dafa am mission bu ko yalla rang mu war ko matal même buñ ko xamé kenn do na ab yonent la effectivement param kenn do ne koku rasulullah la kenn du ko wax effectivement voilà deug xam xam bi ajiyent yo ma wa marifata xam asma xam turi jamia as safarat mbolam as safarat moy malaka yi ñuy yoni ñu yor alquran yi allati yi nga xamne tanzilu ñoy wacc moy comme ambassadeur dañ leen di wax ñoy wacc bi soxof yi ci kayit al ilahiyati ko du bur yalla manam kayit yi message yi yalla yoni wa mina bokku na ci xam xam yi ilmu xam xamu at tasbit moy sax ak khous ci mbir wa minu te bokku na ci ilmu al asbab xam xamu sabu alati nga xamne qa'adat mo jek bi saqalayni mo jek lo bi saqalayni ci ñaari ndiju bop yi moy nitu ginne aan nuhud wolif khous dug ila ma jëm ci li nga xamne fi nek na ci sa'adatum senu taxé baada ginnaw ibadatullah leral gi yalla leral taala ji kaw ji tariqa sa'adati yonu taxé ala alsinati rusuli ci lamino yenentam ya alayhi yalla nek ñu assalamu moy xam xam ak tasbit moy asmaal ko moy mu ngi joge fa sabbatahum moy comme yalla bu limu do wax ne nafiqi muna la aradul khuruja la kharaj nafa la aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahu bi'athahum fa sabbatahum mo lol tasbit bob mo lol moy muna nafiqi dañuy dem ba gi xex bi wara ñew jot ñu ne ñom amuñu armée quoi amuñu ay arme amuñu ki kon do finalement dañuy tok dañuy trouver excuse quoi voilà finalement dañuy tok yalla bu non duñ bëggoon genn ku dem xexi jek yow kon dinañ ko wajal mais yalla dafa bëggul sax fa ñom ñu ñew motax mu tok loléen dij leen okay légui lan moy xam xam bi addu ci lool moy dij nour lo kenn sax lo ko fenn ko lan nak mo dij ñaari ndiji bop yi moy nit ñi jinné lan moy seen problème bi tax ba and ak ni yenenti ayyu sallallahu alayhi wasallam yalla yoni na la ñu léral li nga xamantene mo wara tax ñom ñu téxé and ak loolu yépp ñom ñu diñu wëlif dem yu top yoonu téxé gi lu leen dit lan moy seen problème bi tax lér na leen ni li mo bax té li moy waral seen affaire bax ñom lér na leen mais téréwul dañu diju dañ ko fay bayyi wa wa wul waral lool bayyi bo kay wa minha bokku na ci ilmu xam xamu al kawniyati nek tefi wa minu te bokku na ci xam xam yoy ilmu xam xamu manam kawni kaynawiyati la manam nan lañuy nekkale wa minu bokku na ci ilmu xam xam kaynu niyatillahi nek lek yalla taala djikawdi fi ay niyatin ci ay niyat moy circonstances de lieu mukhtalifatun yuwute wo wote mom yalla ahadun ken rek la fo wote mom yalla maana la mi ngi and ak ñun ay nama kunna fuñu mëna nek fi kawnihi ci nek gi mu nek fi xali ci xalu kawnihi nek gi mu nek fi al-amaa'i ci niir dina ñew ci lool fi xalu ci xalu kawni nek gi mu nek mustawiyan bi yam wa ala arshi ci arasham fi xalu ci bir xalu kawni nek gi mu nek fi samaa'i dunya ci asaman bu suufi gi fi xalu ci xalu kawni nek gi mu nek aqrabu ila al-insan bi ki geuna jege doomu adam min hablil warid ci buumu xolam wo wote mom min limu ne wa li mo di jaru sax ñukoy develop parce que dembu rek waxon nañ ci bi dembu rek xaw nañ ci jaar effectivement moy ni yalla manam manifestation yoy rek effectivement na en même temps parce que mune yalla mune mi ngi and ak ñun fuñu mëna né manam ñun fuñu mëna né mais fa fafu yalla nek effectivement mi ngi and ak ñun parce que ñun fuñu mëna né ayna ma kuntum ay ni yegi manam circonstances de lieu bi ci ñun la aju mais aju wul won ci yalla effectivement non mom la voilà and gogu non mu and ak ñun manam melo bobu mu melo wo en même temps mu melo wo yemo ci arasham ci me ci turum ar-rahman lako defé ar-rahman moy yemo ci arash yeb englobé tout yeb and ak né mom yalla biñu laagé yenenbi sallallahu alayhi wasallam fan la yalla nékkon avant muy bind asaman ak soufsi mu né fi ama ci nir manam limi tékki comme le cheikh tidiane wax radhiyallahu anhu dafna al amaa'u nir ñom buñ ko waxe le fait que nir manam tourné manam al absar manam day tax ba nit ki du gis dara parce que nir bu nekké ni à travers lool do gis li ci ginnaw bu taxawé day tax ba jant bi do gis wala na shams wa day xam nga nir moy nuage bu fess day tax ba do gis jant bi tay gis nga comme ni mu nuy seeni do gis jant effectivement lolou motax al amaa lutu de ko non mune nak yalla dafa nekkone lolou nak limi tek mo yalla dafa nekkone anam go xamantene kenn xamuko won lu fa la nekkone ci anam go xamne kenn xamuko won lolou lay tek manam lolou en même temps mu nekké non ba pare ba te yalla melo bi duñu changer te daño éternel and ak lolou mu yemo ci taw arasham manam comme ci turaw rahman manam yeurmandim lamb lamb lepp motax fofu lolou lañ fi bind sabaqat rahmatu ghadabi sam yeurmandim mo jitu sama mer nga xamne bu mer bi naray genn rek yeurmandegi dugg ndey jitu ko sa yu mer naré yeurmandegi jitu ko mom la non wax dem comme même bugal bi ci yeurmandim la wax and ak ne day wacc ci asaman aduna bi chaque lan goudi tier ci dernier tier bi waaw dernier tier bi te lol tamit melo la bo xamantene tanazzul la tanazzulon la dafa wacc exprimer wo comme ñun ni ñukoy mëna dégg et cetera ba paré mu melo wo non lol ci tajalliyat yi la bok ci manifestation yi la bok and ak na mo ñu gëna jégué suñu buumu xol lol benen façon manifestation la yoy yëp ay xétu manifestation rek effectivement xam xam bëj ci yoy waaw wo woti gis nga bi xam xam min awsay do romi bok na ci xam xam yu gëna yaat man tahqaqa bi kep ko incarner bo xam ko maîtriser ko irtafa de yekuti ko al khata njumte al mutlaq gani doyal endo fa mom fil alam ci aduna bi mom xam xam manam ko maîtriser xam xam bi li ni erreur yi ñu bari di def problème ñu bari di am ci digeunte ni ñi japp yalla yow do ko am mom manam set de nek ci xolam wala ba dem wa okay wamina bokna ci ilmu xam xam hadaratul asma'i hadaratul tur yalla yi turi al ilah yete ko djog bur yaro yowmal fatlu bisub tekantal ga wal qada'i ak bisub pay gi bisub dogal manam bisub atté gi khaftatan particulièrement tour yalla yi nga xamné hadara tour yalla yi nga xamantene fofu lañuy manifester wu bisub takale gi ak bisub atté gi mo yowmal qiyamah do sama xam xam lay xamna arifu ñu ko rabbelahu wa mina bokku na ci ilmu xam xam ta'addudati limuy dénombrement wa ma'rifati ak xam sababu xam sababu ta'addudil asma'i limu gi turu ya tam turu al ilah yati ku jug yalla limu wa zat djum yalla ju wahidatu ben la lan mo tax turu yalla yi bari te djum yalla ben la en fait do fek na turu yalla mu ne manam limu turi liko waral moy limu gi melo yi limu parce que tour bu nek dafa am melo bu waral tour wo manam ta'addudul asma'i min ta'addudus sifati dafa joge ci limu gi nga xamne mom la sifati melo yalla yi bari melo yalla yi ta'addudus sifati min ta'addudit tajallu yati limu gi nga xamantene mom la melo yalla yi bari dafa fekk ne yalla manifester ni mi manifester wo par rapport ak mindefum yi d'une manière générale ak d'une manière particulière daño bari daño limu fofu la joge te lolu day aju surtout ci xol nit ki ci comportement nit ki ci état bu mi nek à chaque fois c'est-à-dire état bu nit ki nek rek yalla amna manifestation mi manifester wo ci mom wa lolu en tout cas non la comprendre lolu lolu amna ci mais aussi par exemple mur bi nan la yalla manifester wo ci mom xam nga wa kay kon lolu tam ci lenen la wa c'est à dire mon sama réalité wala mon nimay ci bokut ak réalité ñeneen effectivement ci bir nit ñi rek bokol yeen ñepp kenn ci bom bokut ak ngeen morom réalité a fortiori bo démé ci adra bi mais tour yalla yi li ñi bari liko waral moy melo yalla yi ni ñu bari melo yalla yi li ñuy bari liko waral moy manifestation yi ni mu bare d'une manière générale ci mindeuf yépp wala bok d'une manière particulière mo xam mu yenn groupe yi ñoko yello wala benn mindeuf ci mindeuf et cetera ta'addud tajalliyat mom limu tajalliyat liko waral moy tanazzulat yi ni ñu bare moy yalla le fait que muy wacc par rapport xam nga buy manifester wu moy day wacc pour niveau mindef bi mën am accès ci manifestation bi donc comprendre waaw effectivement wacc bobu non tanazzulat bobu non tanazzulat yoy liñuy wacc moy dafa fekk na ta'addud ñu ngi joggé ci ta'addudat shu'un yalla bu nekkul la yow wo fi sha'nin bis bu nekk mi ngi ci ay mbir yu muy feñal comme niñ ko waxone dem ci ay mbir yu muy feñal ta'addudu shu'un yoy mi ngi aju ci ta'addudu muqtadiyat al-kamal moy li waral mat yalla motax mbir yi bari li waral mat yalla té ta'addudul kamal bob muqtadiyat al-kamal mi liko waral moy ta'addudat maratib li martaba yu bari té martaba yu moy niveau yi ni yalla yi wala de telle sorte que moy tax ba yalla di mat manam yalla di woné ak matayam li nga xamné ak matu yalla ko waral parce que martaba mi ño bari niveau yi ak waaw niveau ak statut yi mi feño minde fi ta'addudul maratibi mi ngi war liko waral moy ta'addudul mazahir ta'addudatul mazahir liko waral moy mazahir moy yalla buy feñal dara fan ci fan la koy feñal ak naka la koy feñal lolo tax ñu bari te ta'addudatul mazahir yoy mazahir yoy non liko waral li tax mu bari moy ta'addudatul asma'i li turam yu bari affaire bi delu ci wat nek cercle lu nek waral le men wa min a bok na ci ilmu xam xam al istihalat yi nga xamne mën ta ne mo dañu impossible wa ma'rifat aqam ma lop lo xamne yaqbalu dana nangu al istihalat lu mën ta ne ak impossibilité mimma la yaqbal ak manam nga mën ko xamé par rapport ak liko liko dul nangu li mëna nangu ay impossibilité non istihalat moy soppeku astaghfirullah moy soppeku manam transformation manam istihala moy transformation moy kon nga meuna luy nangu moy nga meuna xamé tamit luy nangu transformation ak luko dul nangu yoy yep xam xam arif yi la bok radiyallahu wa minha bokna ci ilmu xam xam kashful ghata kashful ghata'i wuñu dévoiler rideau bu mak bi bu dox digënté minde fi et cetera waal ndax tamit man ki nga xamantene kushufa daño wuñu anum ci ñom allah khata ñi nga xam daño wuñu ci mal khitaaw ki ray gogu non rideau bu mak bobu comme dar pada fa kashafna anka khitaaka fa basaruka yawm hadid ñu am na yalla da bu wuñu ci ñom ki ray gogu da ngay gis seen beut legi day dem fep day ñaw di beut lepp ñoo ñu buñ leen yirle ki ray bañu nek arif bañ am fat xam xam bi aju ci lool legi ñoo ñu non hatta shahado mbete ñu mëna jakarlo mëna contempler ma shahado lañu jakarlo diko comprendre contempler ndax ñoo ñu yasqutu day rot andu mo lif leen ak taklifu taklif togg giñ leen di togg def day rot am la wa wala de sik neeku ci na du rot ci ñom amul dara luy tax ñu wacce ci yow la ñu wacce ci yow manam li nga xamantene mom la la yalla tek kon ñom fofu wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.